FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy, make the sound on Kiss FM. Hey, hello party people, hello kissomanilor. Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the mix. Și ca de obicei, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, de la 7 la 10 avem timp suficient de distracție, piese mixate, dedicații, mesaje și un super show pe care îl facem împreună. Primele 40 de minute non-stop hits chiar acum, iar în 10 minute pregătim primele mesaje, primele dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Cu alte cuvinte, începem o nouă seară de Kiss Kiss in the mix. like Gabby. She's just a girl and she's on fire. have fun now. I'll make I'm ready to fly high. Just don't ever play shy. Break these records into pieces. Fly, take me one more light. Smells like wine. Give me chill sound my spine. Where fashion always finds the rhyme. Love can never feel fly. Take me one more light. Smells like wine. Give me chill sound. Fun now, I'll make vin la 0722 20 60 20 iar puțin mai încolo, dacă sunt chisomani care vor să intre în direct, îi aștept la 021 318 4000. Pentru sora mea, mama și tatăl meu de la Pepi din Giurgiu. Ador Kiss FM, vă pup! Ne bucurăm foarte mult pentru cei mai tari DJ și Bădălina, cea mai dulce și superbă fată din lume. Te iubesc mult, Sebi din Vaslui. Undeva până în ora 10 avem și concursul Kiss Cash. În această seară, potul momentului este de 1000 de euro plus un laptop de la Giulia. Încercăm să-i dăm împreună cu Giulia și banii și laptopul, așa încât urechile ciulite pe Kiss FM, în momentul în care te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. E simplu, pentru asta trebuie să fii cu urechile pe Kiss FM. In the mix, Fly Project, Goodbye. Piesa nouă de la Black Seagulls, Adio se numește, iar apoi Lucky Man Project, Pumpin'. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I remember your name, I remember your kiss, Kiss FM. I remember your name, crying in the rain, when you left and closed my door. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain, when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo Don't say goodbye.

DJ Young și Jonesy. Mix și piesă nouă de la Rihanna, Stay. Hai să alegem două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20 și apoi un chisoman intră în direct să facă un dedichis și să prezinte piesa următoare. Hello băieți, sunt Claus din Iași și vă invit la o porție de cartofi prăjiți cu brânzică deasupra. Nu vă e poftă? E, mă lăudam și eu, zice el, sunteți the best. Cu ocazia asta, poftă mare celor care sunt acum la masă. Uite un mesaj simplu, te iubesc pentru soțul meu, Cristina din Timișoara. Și Iana pe Val a fost din partea lui Ciuca din Sibiu, pentru toți prietenii. Piesa următoare este prezentată de un chisoman, el intră acum în direct. Hello, bună seara, cum te numești? Neata, Andrei, sunt, aș avea și o dedicație pentru cineva foarte special din viața mea. Urmează la Kiss FM,

În 10 minute pregătim alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul KissFM se află postarea Star de Kiss-uri și cei care vor să lase mesaje le pot lăsa sub formă de comentarii. Dar până la Facebook avem piesă nouă de la DJ Sava și Misha, Tenerife, Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry, Anya Fumi, iar apoi D-Bunge, Oliver Twist. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Asculți doar hituri. Fă un dedichis acum 07222

kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Shake your bum bum. Suntem la Kiss Kiss in the Mix și în momentul să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o mulțime de mesaje acolo. Chipi Sala spune pentru fosta mea și viitoarea mea iubită Anca din Suceava cu mesajul te iubesc, băi. Albișorul Cătălin pentru prietena sa Daria cu mesajul te pup frumoasă. Mihai Lămariu, zic orice piesă pentru toți kissomanii, Kiss FM is the best radio. Și Cerasela vrea un dedichis pentru toți tălcăoanii, mi-e doar de voi mult și de-abia aștept să vin acasă, iar pentru voi Kiss, vă iubesc și vă ascult zi de zi. Vă mulțumesc pentru că existați, pupici, și din partea noastră pentru tine am pregătit pentru kissoman Corina și Pașa Man, o piesă care știu sigur că vă place, Pernele Moi. Și o recomandare din partea noastră, intrați pe canalul de Facebook al lui Felipe, de astăzi e lansată oficial noua lui piesă Văd cum mă privești, găsiți pe Facebook-ul lui Felipe, o super piesă. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, hello kissomanilor, ne-am întors la hiturile mixate. Avem Corina și Pașa Man, Pernele Moi. Imediat avem o piesă nouă, Moody, Ochii care nu se văd se uită. Iar ora se încheie cu Connector, Love is the Way. Rămânem in the mix împreună cu voi, DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Când mi-ntrai și pernele moi și ochii mei goi, suspină la vis, se promis în doi.

DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. Made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do, 'cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the Mix. Vă reamintim că în weekend avem alte super party-uri Kiss FM care încep de joi, când va fi weekend la noi. Joi noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Dublin Pub din Iași. Vineri ne întâlnim cu ei în After Eight Cluj-Napoca, unde vor mixa împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă avem partidul live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Stage Alba Iulia. Cu mine vă întâlniți la Kiss Kiss in the Mix Party, DJ Young in the Mix, duminică seara la zilele orașului Giurgiu. Ne vedem pe scenă! Vine piesa Non-House în câteva clipe și apoi vă invit la ora aceea fără reclame, doar cu hituri mixate. Pentru că la Kiss asculți doar hituri. Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. La soare, îți place lumina de la reflectoare. Eu ți-am oferit de toate, dar nu m-am gândit că poate. Dintre toate cele visate, cel mai mult vreo celebritate. Vreau să-ți fac logodnă, să te duc sus pe muntele Athos. Dar la câte pocă să ne cunune, putea doar ca Patos. E haos, că știu că filmul are un final. Dar iau, regizorul sunt eu, pierzi rolul.

Don't Adele, Someone Like You, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să alegem alte mesaje. Pentru George din Ploiești, baftă maximă pentru acest weekend să te angajezi. Îți dorim ai tăi prieteni Iulia, Cristi și Miranda. Și pentru Andrei Costel din Arad, la mulți ani din partea colegilor de clasă, abia așteptăm să dai de băut în weekend. La mulți ani și din partea noastră tuturor sărbătoriților de astăzi. Mixăm mai departe Alicia Keys, Girl on Fire, Elena Gheorghe, Echo. Și ora se încheie cu o super piesă numită Thrift Shop. Asculți doar hituri. She's on fire. DJ Young și Jonesy. Walk up to the club like, what up, I got a big